Sodobna cirkuška žival se trudi prehiteti zgodbo lastnega življenja. Nove kompozicije plehkote nasilijo predsotke in praznoverje prodajne logike. Mudi se! Bodi lahkoten! Mudi se! Zabavaj se! Ljubezen ni lepdenje med stanji. Je skrajno modern smisel za humor. Mudi se! Znano je, da si pristaš hedonizma. Bodi precizno vulgaren in hiter. Mudi se! Ležiš med točko obzorja in točko izginotja. Mudi se, mudi se, mudi se! Strah te je in strah je tesnoben. Ni časa. Mudi se! Zgodba tega sveta je tako preprosta. Povedana je brez podrobnosti in pripovedne napetosti. Še dobro, da nekje na planetu rastejo kruhovci in da je časovni okvir tam kaj drugačen, da ima prostor smisel za ironijo in da se nezadržno giblje po resnici, ki je prav lahko usodna, a zato drhti. Sprašujem se, zakaj ne zmorem brati disciplinirano. Zakaj ne premorem ostrine, ki upove odpor? Zakaj se strinjam z Virginijo Woolf, pa po grlu ne morem spustiti požirka kave? Zakaj zardevam v obraz, kot da je sram moj? Zakaj se paradoksom ameriškega življenja ne morem nasmejati do solz? In zakaj sem iskrena na neizmuzljiv način? Zakaj me ne stresa od groze, ko si ne želim, da bi se stvarnost razblinila? Zakaj? Zakaj?